الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ابتداد صورت کے تفصیلاً تکالیف و مومنانو بیان شو کہ پہ ابتداد اسلام کے دے صحابہ کرام اور مسلمانانو کا سمر تکلیفن آبادی دشمنان و رسول او حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دوی سمرا تکلیفن رسول ابتدان داغی بیانو شو بیا اللہ تبارک و تعالی دا امم مسابقہ و واقعات بیان کل جستا سنمخ کی امتنو باغی کے مسلمانانو باندے دا سے سخت راغلی وی انبیاء تا حقی امتنو تکلیفن ورکڑو اغی پا اغی باندے صبرو کو اللہ تبارک و تعالی دغا صابرین اللہ کامیابی ورکڑا نتاسو با ہم صبر کوئے او صبر نرست با اللہ تعالی تاسو لکامیابی در گئی لکسن کی داٹو لولی ہو نتروس پورے بیان دا تسلیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دارنگی صحابہ کرام و مسلمانانو کا اس ہم کو مسلمانان چرد پا تکلیف کیوی نو دا واقعات مخی تدی چا غیب هم صبر گئی او پدی واقعات کې دا غیب پارا سامان دا تسلی موجود دی. تو ما مسابقه و تفصیلا بیانو شو چې دوی سر اللہ تعالی سوکلو اس بیان دا چا دے دا دی خبری چې تاسو خپلو عباداتو کې مصروف شے دا دغا خلقو دا دی خبرو دا دغا خلقو دا دی تکلیفونو سپروام ساتے حل داغی دادی چی پہ انسان بانے سخت راشی دے اللہ تا نزدی شی آغا سخت اللہ تعالی دے داغ انسان نگرے کئی. اول مسئلہ دا بیانی کی چی تاسو تلاوت دا قرآن و مجید کوئے سمرا ڈیر تلاوت چی دا قرآن و مجید کوئے نو داغ تکلیفون او پتاسو باندے آسان وی اور داغ تکلیفون با اللہ تعالی ستاسو نلری کی قرآن برکات انوار معلوم دی بار بار پدی مضمون وانے بحث شوی دی چی پدی کے سمرا اللہ تعالی سامان دی تسکین دی اطمینان و دراحت دی دویمہ مسئلہ واضح دا چی تاسو پابندے سراخ پل منزونہ کوئے دا منزونہ دا سی و صفت دی چی پدی سر انسان اللہ تبارک و تعالی تنہائیتی نزدیکی گی احادیثو کے راضی چی دی سجدی پا حالت کی زیاد تر نزدیوی انسان چاہتا اللہ تبارک و تعالی تا مخ کی تاس تماویلو چی دے دا تندے کی دی نو پا حقیقت کی دا اللہ پا قدمینو باندی چی سنگ آغی دی شان سر لائخ دی دے سر کی دی دا ٹول کائنات دا تندی دا لاندے راشی منزونا چی کم طریقہ دا منزونا دا پا آغا طریقی سر منزونا دا شی نو دا انسان عملی زندگی جوڑ شی نا فرمانونا اللہ تبارک و تعالی دا انسان بچ گئی دمو صفت دا دے چی دے با دا حق کارونونا چی عقلن حق منکرات دی دا غیر نبا انسان بچ کی گی مزگزار سڑے او چی کم شرعن ناروا دی دا غیر نبا ہم دا انسان بچ کی گی چی دے دا مسکے دا دیر آسانا وظیفہ دا دیر آسانا نسخہ دا چی سڑے پدی با میں عمل کئی نو اللہ تبارک و تعالی دا غیر نبا فرمانونا بچ گئی وجہ دا غیر معلوم دا چی دیموس کی کم صفات تھی تاسو پخولو گو رہے دیر عبادات پا دیموس کی جمع شوی دی پہ او موقع تاس تماویلو چی پا دی کائناتو کی سمر مخلوق تھی دا اللہ تعالی بندگی کئی دا غی چی سمر طریقی دا بندگی دی آغا طولی طریقی زمان پا دیموس کی موجود دی کد چا دا بندگی صفت دا ولاد دے کد چا دا رکو دے کد چا دا سجدے دے اور کد چا دا قائدے دے دین حرونو عبوت تاسو گو رہے ددائی سبندگی دا غرونو تاو گو رہے ددائی سبندگی دا دونو سبندگی دا دا ٹول تاسو تما تفصیلن ویلو نیو خدا دے چی داموز مشتمل دے پا مختلف قسم عباداتو باندے دا دا الله تعالی د بڑای بیان پدی کې د شروع د کم زنه کیږي دا الله تبارک تعالی بڑای بیانیږي تسبیحات پدی کې دي چې کم صفات دا الله د شان سره لایق نه دي دا غینا پاکی دا الله تبارک تعالی بیانول قرات مستقل عبادت ته تاسو معلومه دا چې پدی موږ کې قرات د قران مجید کیږي او غټه خبر دا ده چې دا الله تبارک تعالی په وړاندې مونږ ولاړیو دا الله تبارک تعالی توجه زمون طرف ته ده او زمون توجه الله طرف ته ده چې کوم سړی توجه نه کوي حضور صلی الله علیه وسلم دا غي په باره کې ارشادات شتا چې الله تعالی ورته وی زمانه خاص دیم بل شتا چې زتا ته متوجه مو ته زمانه مخړه راړی اور دارنګي په دې کې رکوع ګورې سجده ګورې چې دا کم قسم عبادت دي او د دې سم رحمیت ته په یو سجده پر رکوع باندې انسان ته سم لاویږي دام په دې کې موجود دي مطلب دا دی چې دا رکوع سجده دادا سے اعمال دي چې په دې کې نهایت عاجزی دی انسان دا انسان مکمل ځان ذلیل کی پرم تاسو کمایلو چې ذلت د انسان په وړاندې د الله تعالی د صفت کمال لې چې الله په وړاندې انسان ځان ذلیل کی عاجز کی د مخلوق په وړاندې ذلت دا نقصان دی ګناه دا حرام دی چې مخلوق ته ځان ذلیل کړي نو په دې کې نهایت عاجزی تواضع دا نو دا موږ چې دا ول نه تاسو تر اخره دا کوم ورېدو دې مشتمل په مختلفو عبادتو باندې دی کوم یو سړی چې دا عبادت کوي نو گویا دا موږ د تا په زبان حال سره دا خبره کوي چې لکا فحشا یعنی کوم سی زنا چې عقلا نامناسب دی هغه مکوا اور چې کوم شرعن شریعت په تا پابندی خې دا هم مکوا او د دغه ذات نافرمانی مکوا کم ذات چې دا تا اوس په کومي طریقې سره راتللو کړل کم کارونه دی وکړه دا دې چا د پاره وکړو دا دغه ذات نافرمانی مکو اور څنګه پتا تر دا نافرمانی لای مناسب شي چې اوس دا الله تبارک وتعالی په وړاندې دغه ذلت رسوایی عاجزی خضوع وکړل او اوس دا الله تبارک وتعالی نافرمانی کوي دا ستاد شان سره مناسب او لایق نه ده موس په زبان حال سره مونږ ته داوي چې تاسو به حیاي مکوې تاسو منکرات مکوې موس د عائشې ما تا منه کوي اس فاطمه نه کېدل او نه منه کېدل دا زماستا کار موز منع کون کې دی هغه مشتمل په دی عبادتو دی په دی صفاتو دی د موتا منع کوي اوس منع کېدل او نه منع کېدل دا زمون کار دی او سړی دا سوال نشي کولې چې ډیر موز گزار داسې دی هغه فحشا کوي هغه منکرات کوي نو تاسو ما دا هغه جواب وک چې موز په خپل داعی دی اس فاطمه نه کېدل او نه منع کېدل دا د خلکو خپل مسله ده موس خورته وی چې لکه دا کارونه دي کم ذات د پاره وکړل اوس دا غنا فرمانی مکو او تاسو را نافرمانی دا مناسبوم نه دا خایو نه یو واعظ دی واعظ بیانې وعیدات بیان کی چې لکه دې گناه کی ګره 10 زادہ 10 زادہ دا کار دے دا کار دے مونږ ته مکمل واعظ کی اوس دا غي نه رستو دا دغه سيزون نه بندیدل نه بندیدل دا د داعی کار نه دی دا چې مخه تاسو ګوري دا غه کار دی نو ست دانه شی ویلې چلکه تاسو کړو وې تاسو سکمنه نکړو داعی من عقول نکي واعظ من عقول نکي هغه به تاسو ته یو شی هغه نقصانات او خی عذابونه به وخی داغي نرستو بیا هغه کول او نکول دا بیا د هغه کسانو کار دی چې څوک د داعی خبره اوري دا جواب خزان سره یاد ساته موږ چې په کوم صفاتو باندې مشتمل دی زبان حال سره دا وایي چې موږ گزاره دا ګناه مکو وصافه دا موږ گزاره موږ مو کې او بیا هغه ګناه کوي نو دا منع کېدل د صفات ته منع کول د چا صفات ته موږ دی بیا څوک منع شي څوک منع نشي د دې نه بهترین جواب بل نشي کېدی او دین جواب ته نه دا دی چې بھئی یو سړی مزم کوي او دغه دې سچل کوي دې ګناهوم کوي فحشام کوي څنګه الله تعالی وایي چې موږ دا انسان د فحشا د منکر نه منع کوي جواب واضح دی چې د موږ کومه طریقه دا په هغه طریقې سره حضور خضوع خشوع سره وشي نو دا عمل بستار فارمانی بیا فحشاو د منکراتو نشي زمنګ دا منزونه ګره یاد وساتای دا منزونه په هغه کیفیت سره نه دی کدا منزونه په صحیح طریقې سره شو لره نه د قرآن کم صفت د مز بیان کړي دی دا به منکر راشي او دریم جواب ته ابو حیان بحر محیط محیط والو کړي دی هغه وی چې د دې معنی دادا چې دا موس کرتا ادا کړي نو دغه ادای گئے په وخت کې د ډیرو فحشاو د منکراتو نه د مسلمانو مزګزار منع کیږي موسی چې تولاړې ستر دا عورت نشي کولې بهر خلک دا کارونه کوي دا څه ورپسې شنور چې سمره به حیا کارونه دي نه هغه بیا دا خبره محدود کړې ده کوم به جواب چې تاسو سماو کو هغه ډیر تفصيلي دی هغه ډیر خدي سوال څوک نشي کولې چې دا سړی قوموزم کې اعلان کوي نبی رسول الله صلوات والسلام ته وطن دا څه شکایت وکړو چې فلانه سړی خو جی ټول شپه عبادت کوي تاجد تولاړي او بیا چې سهار شي خلاګانو کوسي ګرځي نبی رسول الله صلوات والسلام عن قریب دا مزبدا سړی د اخلاقان نمونه کې حدیث دی نو چې موږ په صحیح طریقے سره شي یاد به جواب چې کوم تفصیل نه شو یاد وساته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بم دا وی چې اهم شی زما په نس باندې غستاس مسله نه موږ دا چې موږ نه استاس صحیح شو نه په معاملات په ټول صحیح کیږي یقینا به صحیح کیږي او چې موږ زمونږه موسی یاد اړو به جواب چې کوم کړي بیا الله تبارک وتعالى وی چې د دین ورسره یو آسان عمل چې هغه نه ناست غواړي نه او دس غواړي او نه داغي شرایط داسې شته لکه د نور عبادتو چې کوم شرایط یې غزي کړ د الله تعالی دی او الله تعالی دی ته ډیر ویلي بس تاسو ذکر ته الله کړ سمرا آسان ته کده ناس ته نه غواړي او دس نه غواړي نور شرایط نشته چې خامخا قبله طرف ته وي یا دی طرف ته وي هیڅ شرط نشته پیا د باندې لګیا دی الله تبارک وتعالی ذکر کوا الله تعالی دی ته ډیر ویلي دی حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت معاذ بن جبل دا نبی علیہ السلام تا دیر نیز دے صحابی دے او پا نبی علیہ السلام دیر گرانو نو او دے قاضی ہو دے یمن اغوائی چے گورے انسان چے کم عمال کئی پا دے تمام عمالو کے زیاد نجات ورکون کی دے انسان تا دا عذاب دا اللہ تعالی نا اغا ذکر دا اللہ تعالی دا اللہ تبارک و تعالی پا ذکر سر دا انسان دا دا اللہ تبارک و تعالی دا عذاب نا بچ گئی چاته نه تاسو کې چې انا کده جهاد مسله سره تاسو دومره لوی داوا وکړه چې تا دي ته انجاوي سي غد اسمه تفضیل ده دی باندې بلشي نه خي مطلب ده دی جهاد سره پس کې ده جهاد سمره فضائل دي جهاد کې یو قدم سمره اجر لري او تا کو دلته خبره منحصر پس کې کړه په ذکر ده الله تعالی کې نه غور ته وایي چې ولل جهاد فی سبیل الله دام ته مستعمل ده سوچو کې ذکر ده الله تعالی دا دومره لوی عمل ده نو غرض دا دی چې دلته بیان د دې کوي چې دغه تکلیفونو او شدایدو دې ته موږ وایو تاسو ذکر دا الله تعالی کوي الله تعالی یا دوا خبر اخلاص حضور صلی الله علیه وسلم نه تاسو خبره اسمر له هستی دا ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې دا هی عمل کړ صحابه کرامو ته تاسو کې نبی علیہ السلام په سکول کان یذکر فی کل احیانه د بخاری روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا سے موقع نہ کا تلاش پائے کہ ذکر دا اللہ تعالی نیوی اور جب بعض موقع دا سیدی چ پائے کہ ذکر دا اللہ نکی گی الت نبی علیہ السلام غفرانہ کا موت آتا ہم کھولی دی بلکہ زمن دا بزرگان یو مسئلہ یاد ساتے حافظ ابن حجر کو معلوم سڑے دے اغا کو خبرہ نہ دا اگے بچ کلا احادیث نکل کنا احادیث پہ نکل احادیث کو مستقل ذکر عبادت تے کچھ کم وقت بے دا قلم دے مشوڑائے تا دن نہ کو چ دی وقت لکائی رکو شی ذکر به شروع کچا وت ویولې دا وخت می خراب نشي دا وخت می خراب نشي چې دا قلم ما ال تور مشوړای کی دا کته کوم بیا راډم دی مست ټیم کې واغه څه چل گو ذکر به گو او زمون نشتی علماء او کې مفتی شفیع ته واغه خپل حالات کې دا سی مسله راغلی دا چې کله با قضا حاجت تکه نه اصل کنه نو په دا ټیم کې خپل عبادت نه کیږي چې ال تبا کم لوخ پروتو و ما به دا صفه کې جزا الله په دې جرا کې نور ذکر کو کول نه شم لوټا نه غرض دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم عادت مبارک واضح دی چې هر حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کوخا هر حالت کې خاص حالات چې پای کې ذکر نه لګړي او دا غي وجوهات هم بیا علماء بیان کړی دي کا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه یو ځل په دې خپل خپل مبارک باندې د ذکر حکم دا درېما کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ودا یو کلمه وام دا زمار پر د دنیا په دې دنیا کې چې کم کائنات دي ټول نه خر سو کوئی حضور صلی الله علیه وسلم په خپل وای چې دا یو کلمه زو ما جی او تاسو خپل مسله معلومه ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو دو کلمې دي په جبه باندې اسانی دي وزن دا کې ډیر دي الله ته ډیری محبوبي دي هغه کلمې سری سبحان الله وبحمده و سبحان الله العظیم جی چابلی د نیکو در تډکې چې دلته کې دي کنه نیکو دا چابلی ودر تډکې ها او جی دا به ډکېږي هغه یو صحابي خیر تلد میزان چابره سمره دی چې لازمه کا عثمان پکې کېری پینه ډکیږي ودا په دې چاګه نیکو ډکی په نه کومالو نبی علیہ السلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لکې یو کلمه حضور صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تشریف یوړل او د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو نه هغه څه جواب ورکړو چې ګوره ته واپس راشي په امت ته زماره طرف نه سلام وایا او دا ورته وایا چې د جنت څخه ډیره مزیدار ده ډیر مزیدار ده او به ګورې ډیر بیا ته پګیری خو ګورې دا میدان دې دشت راخه پدې کې ځان لهونه ولګوي او ولې لګور سړي دا چې کم کلمات می مخ کې وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا داږي باغونه وې نو مطلب د دې دا دی چې به جنت کې خوونه اشتا خداونه حاصلې دل په عمل باندې دا نه چې توا یک بس شه دا احمد میر دین جماعت نه دا باغونه پکې اشتا ونی پکې اشتا ارزه پکې اشتا او چاله دي چې چا دلته خدا کلمات ویلې دا ذکر کړي او دا یې کړي نو مطلب دا دی چې یو ګټه په دې باندې لاليږي یعنی تا دا حاصلېږي د جنت هغه په سبانه حاصلېږي په دې ذکر دا کم ذکر چې تاسو ویخه نبی علیہ السلام فرمایي د جنت یو یو کجوره دا چې کجوره نه چې د عدالت صاحب یو یو کجوره په یو سبحان الله تعالی ملایوي یو سبحان الله سمرا آسان لفظ دی سمرا آسان لفظ دی دا یو سبحان الله دی وی تا ته الله تعالی کجوره او دا چې زنه در درګي او دین ګوره مونږ کې وبنه کړ نصیب دا نو کړای چې کو کنه نزال له خبره دی کې مونږ ذکر نه مونږ کیګو او کدا کار مونږه فاروق اریو کار چی وی بیا کارونه زمونږ کې شران کوي یا نو کاران کوي سمرا آسان موقع دا مونتا خو زمون پا دی قلبا نمهر لگی دلی دی جد دا اللہ ذکر بمونو یو پا دی نسوارو شرمولی اور بل بایی که نسوار نیوی هم نیاد ساتا ذکر دا اللہ تعالی زمون دی خلو نو دے دے چر تا هم سوک ذکر نکی که آس روانی نم بچا پسی کنزل کی که آس روانی نم با غیبت کی خدا اللہ تعالی نم با دی پا قلبا نی چر امرانشی دا زمون کم نصیبی دی پا حقیقت کی او دا ذکر تا سمی او دس نو غواری ناس دا نو غواری سن شرائط بی نشتا او فائدې سمره ډیر ده هغه تاسو ورته دی بیان کړی درېما مسله دا ده چې کله مکه مکرمه کې نبی صلی الله علیه وسلم د کفارو سره واسطه و هغه تاسو ته معلومه چې هغه وحدانیت د الله تعالی نه منکرو د رسالت نه منکرو د باس د ټول اصول نه منکرو هغه سره بحث او مباحثه قران بار بار بیانې دلایل بیانې معجزات ښکار کیږي خسرانه خبر مدینه منوره مدینه منوره کې کم کسانو سي دل پای کې زیات تر اهلي کتاب او اهل کتاب او عقیده تاسو معلومه دا چې اغیدو وحدانیت د باری تعالی قائلو د الله د الوهیت قائلو دا قائلو چې الله تبارک وتعالى د مخلوق د هدایت او د اصلاح د پارام انبیارا لګری دي او دارنګي انبیاو باندې آسمانی کتابونه د مخلوق د هدایت د پارا لګری دي د تردی پور فغیوم منل قرآن دی اغی انکار د چانه کو د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت نه کو ګور دا غدری خبره اغی منل خدل ته د اخفا کې خو دا او زې سر بسنګ بحث کیږي داغي الله تعالی طریقه بیانې چې تاسو بدل ته بحث کوئ نو سختې سره ونه کوئ نرمي به تاسو کوئ اول زکه چې دای خو مخکې ټول اصول منی نو یو انداز سره بدې تاسو خبرو منی او که تاسو خبره بل فرض او تقدیر اونم منلا بیا دې د پاره ولاری دي یادې جزیه قبول کی او یادې بیا میدان ته روزي جنگ ته ځان تیار کی اسانی طریقې سره دوی سره د بحث مباحثه بیان ولې دي زکه تاسو مه سو مسائل دی منل پیغمبر علیہ السلام وی تعالی ویلا کلمت سوائم بیننا و بینکم راضی لکا سوصول خوزا منگا استاس مشترک دی دا تاسو منے منگے منو ورپس دا خبر اغا اللہ تعالی را تخی طریقہ چی پا کمی طریقی سر بتاسو دا اہل کتاب سر بحث مباحثہ کوئے بیا مسئلہ دادا چی دا اہل کتاب با سجل کو دی صحابہ کرام تا دی مسلمانان تا دی تورات پا حوالہ بانے بیانو نا کول حضرت عمر بتیم کرکل متاثر شناس ہو دا غیب مدرسو کی ندی په تورات مسته عبرانی ژبه کې خدای ته به وضاحت کو عربی کې دای ته به داغي تشریح عربی کې او اصل تورات په عبرانی کې د الفاظ به غوي نو سپته کنه لګی دا چې سړی په اصل الفاظ باندې نه پويږي نو چې داغي تشریح سو کوي نو کې دې شیخ فن رخیب کې کی دي صحابه کرام به حیران وو چې اوس مونږه انکار وکړو او که اقرار وکاسنه سم خبرې مونږ دین انکار وکړو او سینه اقرار کو دی په کې چې تروانه جوړ کړی مسئلہ سفارالا کتا سبرت داوائی چه دا تورات و دا انجیل کم اصل حالت تے چه اللہ پا کم حالت را لے گلی دی منگا غمان دا منگا پی ایمان دی او زمان پا خل کتاب دی اس باتی را تاسو کا آغا سی وائی خوب اس من بلکل منو او کن آغی نا سما خبر دا اس مسئلہ دل دے اوبرا دی جی دا خدا حالی کتاب مسلمان را خم منگی اوبلک گیل دا دا براتا دا سیدی دا غیر مذہب خلق اغیبا کتابون روالی جی بس قرآن را تبیل بس تب دے اسلام نے خبر نور خصدم تا خیری نہ خانہ علی کتاب زان دا خبر تا دا اسے کم مرداران جمع شیوی دی چدا رسالے میں سالے دا کتابوں دا بلاغان راڑیو امم باندے لولی چی پی پوئی گینا لاس ورطا نکی چی پی پوئی گینا ورطا لاس نکی عام دا پارا یعنی زمان استار پارا حکم دا دے چل دا خلقو دا کتابوں مطالعہ بمونگ نکو ہاں یو عالم دے اگر کی اللہ تعالی استعداد ایخی دے اگر مطالعہ دا دا او بیا اغیلہ مسکت جوابونه ورکول شي ناغسان له مسله ده لیکن یاد وساته چې مونږه د جواب نه یو نه په چل پویګو د دغه خلقو د کتابونو مکمل ځان بچ کې کستا سو په کورونو کې پراتی مهرباني وکړه دا ختم کړه دا ناجیل مو ختم کړه دا ییل له دا زیره دی دا فلان دی دا فلان دی ټوله مې نه کې خور پراتی دې تر څنګه جمعه ته غیر چا پیرښتا نو دغه سيزونه به تاسو ختم کړه دا په قطن نه مطالعه کوي تاسو شریعت د دې د مطالعه اجازه نه لري دلته ځان له مسله دا غزان له مسله اوس د دې نه وروسته د حضور صلی الله علیه وسلم یو بیین معجزه الله بیانې چې هغه به اعتراض په نبی رسول الله سلام کو نبی رسول الله سلام 40 سال هغه سره تیر کړی دي په دې سلوي ښکاره کې نبی رسول الله سلام استاد نشتاد چانه خط نه لیز دکړي نه چې بیا تعال فازوی داسې مضامین بیانې دا کله ځان نه کې دی شي پیغمبر تعالی خو خط نه دتلو ګنې ځان نه دی مضمون لیکلې دي او دا خلک پتا باندې جرح کوي دغه معجزه پیغمبر بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتلو ما اولو لحق قرآن اوحی ایلیکا چو وحی کڑی شید تا تارا لگلی شید تا تا من الکتابی چا کتاب دا اللہ تعالی دے دا من الکتابی بیان دے اتلو اولو لسش اولو لعال کتاب دا رستے اللہ سرامہ کے کتاب دے کم کتاب اوحی ایلیکا چو وحی دائی کڑی شید تا تا اللہ تا تارا لگلی دے دا قرآن لولا قران لولا بس پدی کې د لومبنو درستنو تمام واقعات دي حالات دي نصایح دي مثالونه دي نو کته ته تکلیف راځي تکلیف بدن دي خو چې په قران خو سړی پويږي واقع می صلاتا او پر کوم منځونه مان حدا د مداومت کوه په اقامت د منځونو باندې همیشه والي کوه واقع می صلاتا مسکو کوي خو مانا دا د جنا ټکښتونه پکې مکو ها صحیح طریقې سره مسکو وکړه ان صلاتا په تحقیق سره دا مستن حمنه کوي ان الفحشاء د ښکارا بدای ون منکر او د پټي بدای نه فحشا وی لیکي حق بدای ته چې عقل انداوي چې او دا ناروا دي لکه زنا غلا قتل او منکر وی لیکي حق بدای ته چې شریعت وی داسې نه داسې دي دا باندې پتا سمان دي دا کارون پتا سنو کې دا بنو خره دا بنو خره دا ولا ذکر الله او خام خا ذکر دا الله تعالی اکبر او ډیر لوی دي ذکر دا الله تبارک تعالی د هر یو شی نه لوی دي ولا ذکر الله خامخا ذکر د چا د الله تعالی چې انسان الله یادای او مانزه کې دا ډیر لوی دی چې انا د مزد دنا یو د عبادت مزد یو په دې کې ذکر د الله تعالی دی نو دا ذکر د الله تعالی ډیر لوی دی مضاف بدل تر دې کې په تقدیر بخامخا ذکر د الله تعالی خو چې دا انسان په مانزه کې کوي دا الله بڑای بیانې تسبیحات او دارنګ مرتا سوې دا ډیر لوی دی چې انا د دې مانزه مانزه اکبر من الصلات په شی بیا په مفضل علی صلوات شي او یا مانا دادا والی ذکر اللہ قام خایاتو اللہ تعالی انسان لرا دا دیر لوی دید یا دولو دا انسان اللہ لرا توم اللہ یادے اللہ تا یادے خود چا یادو لوی دی والی ذکر اللہ قام خایاتو اللہ تعالی تذکرکو اللہ تعالی دا دی بندہ اکبرو دا دیر لوی دا ذکر دا دی بندنا اللہ لرا انسان ہم نے کہا دے اللہ یادے تا استغفال مسلم معلوم ہے چیدل دا اللہ اللہ اللہ کہے نو ال تفکم جماعت کے ساتھ تذکرہ کیږي اور دا اللہ تعالی ذکر ہے بہت ډیر لوی دی دا بول سره وایتا ولا ذکر الله اور خامخا ذکر دا الله تبارک و تعالی چې دی کنه انسان لرا او کنه چې دا انسان الله یاد ای داڑی لوی دی او درې مو او ذکر دا چاته دی انسان الله تعالی لرا داڑی لوی دی چې انا د باقی اعمال د انسان نا دا انسان په ډیر اعمال دی کنه خو په ټول اعمالو کې لوی عمل کم یو دی ذکر دا الله ګره یې نه کوي او دا ذکر دا الله تعالی په تمام اعمالو کې لوی عمل دی چې د انسان او دا غوړې لوی تاسو ته والله یعلم الله تعالی عالم دی ما په هغه سونو باندې تصنعون چې تاسو یې کوي تاسو کوم کارونه کوي الله تعالی پاږي باندې دا اوس مسله د چا وا چا تکلیفونه په دې سيزون سره رفقيږي اوس مونږ ته طریقه د تبلیغ خي چې تبلیغ به مونږ کوو څنګه کوو کارونه کوي ولا تجادلوا بحث مباحثه مکوې تاسو انل کتاب دان کتاب سره فاغ اهل کتاب چې هغه تاسو اسلام مني تاسو حکمرانی مني تاسو رجزیه درکې الا بالتي مگر په هغه طریقې سره هي احسن او چې دا مهذب طریقې وي مهذب طریقه دا چې کنزلی په کې نیوي سختې په کې نیوي نرمه سره هغه سم او تاسو من نبی وری کوم یو اصول مني او صرف د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم درسالو الا الذين مگر هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي دوی دي هغه کسان دي چې دای نه جز یمنی او نه چره کنه سکی د مسلمانانو بالا دستی منی بیا دا سه کسان لږ دا یو مخذاب المخفت دی معنا صدا چې دای انکار کوي د جزینه او ځان تیار کړی د جګړې ته بیا ګور یاد وساته میدان بتاندا وقول او تاسو وای اهل کتاب ته په کوم صورت کې چې د ایستا سو پوړان دي تر وخت اورات ولي آمنا بالذی من ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې اون زیرې لینا چرالې گلی شوی دی مونږ ته وهن زلا په کتابونو چې را دي ګری شي دي لیکم تاسو ته معنا دا ده لا تصدق اليهود ولا تكذبوهم مې تصدیق کوي او مې تکذیب کوي نبی رسول الله سلام فرمایي چې دای تاسو را تورات په عبرانی کې لولیو تشریف عربی کې کوي انکار دین امه کوي خدا هر خبره اقرار امه کوي دا وایي چې مونږ ایمان اورې په خپل کتاب باندې او تاسو په کتاب چې الله تعالی تاسو سره لګلې تاسو دې خبرونه خبر نه وي و الہنا معبود زمون حقدار ته بندګې زمون و الہکم او معبود تاسو واحد یو دې تاسو مې دې مسلې کې دې متحد البته باز بیا په عزیر ابن الله نسیر ابن الله رااله کومه کې ونحن له مسلمون او مونږ دې الله تعالی کې خدون کې یعنی دا الله تبارک وتعالى تابعداریو په دې کې تاریخ دې ته وایي چې وای یو ته مخصوص تا بلوي لکه سره وي کنه خزو ګره وا متا تنګور کې اور دې تاریخات به نکې چې خبر یو ته کې استاد مخدوم نه په دې کې رد په دې باندې چې دې ځان لا خپل علما او دارنګ خپل پیران خدایان ګرځولیو دا غي فیصله به داسې منلې لکه کومه فیصله چې باری تعالی وي آی به 400 ورته کنه دې ځان لا غلی سړي نو ورته وای چې مونږ غره تابعدار ده الله یو خدای سمه زکه تاسو د شریعت خلاف د خلکو خبره منئ نو په دې کې تاریخ د پاغې باندې ښه تاریخ کړئ وکذالک انزلنا الیک الکتاب الله تعالی وی کما انزلنا الیہم لکه څنګه چې دیت کتابونه لیکلو دارنګ مارو لیکلو تاسو کتاب تاسو مې کتاب لیکل دیت مې د غسی لیکلو کاف تشبیه مو ما سلط پارش فالذین پس ها کسان آتے نا هم الکتاب چ ور کړی دی هغه تم کتاب تورات مو ور کړی دی یؤمنون به هغه ایمان وروړي په دې قران باندې لکه عبد الله بن سلام دا غمو غری چې کم کسان په حق باندې پاتو د نبی رسول الله پر افسوس راغی سندستی کی یؤمنون به قران ش یؤمنون بالتورات دا مثلا مخکې بیان شای چې تورات باندې ایمان په تورات کې تک خبر و چې د اخیری پیغمبر زمارا شې له تؤمنون به ولا تنصروا په خپل کتاب ایمان کلی چې نبی رسول الله باندې ایمان لري به زمين دوه ومن هؤلاء او د دې کسانونا دا کوم چې اهل مکه دي مېو مينو به دا څه کسان دي چې هغه ایمان نوړي په سبا دي په دې کتاب باندې دوی کوم دا شته مشرکان قتل شرک باندې نو پاتې شي سمره صحابه دي مسلمانان دي هغه ایمان و ما یجهد بیااتنا انکار نه کوي د آیاتونو زمون الا الکافرون مگر ناشکرا کافران چې کوم کسان دي ناشکر دي هغه انکار دي چا نه کوي د آیاتونو نه کوي نبی رسول الله صلوات تصدیق او کار معجزه دای بداوی کنه چتا صد ځان نوې پلانې ده ته ما کون تانه وی ته پیغمبره تلو من قبله چتا لسلو من قبله مخ کې دراتو د قران نه من کتابن د څه کتاب نه د هیڅ کتاب نه تاسو مخ کې دی ته نه لیکو دا دی حاضر دی سلويخ کالا تا تیر کړی ما کون تانه وی ته تلو چې غنلو سلطان من قبله مخ کې دراتو د قران نه من کتابن د هیڅ کتاب نه د څه کتاب نه تاسو نو کړی ستا قدرت په لسلو باندې ما کون ته تقدر ان تلو من قبله من الكتاب استاق قدرت نو طاقت نو تاس دکل نو کرے ولا تقطه او نلکائی کو لتا بیمینی کا وخیلات تاثرہ دا صفت کاشفت